98.5 de la FM. Avui fem el programa Els nens i nenes de primer. En avui, ells, en aquest programa us acompanyem el Nil, la Vinyet, el Marcel i jo mateix, l'Arnau. Avui farem la entrevista al nostre director de l'escola, l'Ivan, que l'any passat era mestre d'educació física. Bona tarda, Ivan, i benvingut. Bona tarda i gràcies per fer-me l'entrevista. Quina és la teva feina? Quan treballes al col·le? Doncs sóc el mestre d'educació física i quan estic al despatx faig de director. Què fa el director d'una escola? Doncs ha d'organitzar la feina dels profes, els horaris, vale? I el funcionament de l'escola. Què fas quan estàs al despatx? Doncs hi ha moltes feines, trucar per telèfon, mirar l'ordinador, parlar amb els mestres, parlar amb els pares, parlar amb els alumnes. T'agrada fer de director? Sí, molt. Encara fas de mestre dins del col·le? Sí, faig de mestre d'educació física. A quins cursos? A tercer, quart, cinquè i sisè. Què fas quan no estàs al col·le? Doncs estar a casa, amb els amics, estudiar o fer esport. Quin és el teu esport preferit? El futbol. Practiques esport? Sí. Quin? Futbol i natació. Tens cotxe? Sí. De quin color és? Negre. Quin és el teu color preferit? El blau. Vius a Santa Coloma de Gramenet? Sí. A quin barri? Al barri de la Guinardera. Quin és el teu menjar preferit? La pasta. I per últim, tardarà treballar a l'escola? Sí, molt. Moltes gràcies per haver vingut a fer la entrevista amb nosaltres. De res, moltes gràcies a vosaltres. Això és tot. Estimats oients, gràcies per la vostra escolta atenta i ja sabem més coses sobre el nostre director. Si vols estar la primera, escolta Ràdio Primavera! My best to feed her appetite.